بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة جمعة دا قرآن حکیم پا ترتیب عثمانی کے دوش پیتم او پا نزول قرآن کے یو سلسم پس دا سورت صفن دا مخ کی سورت ذکر شردین روس نازل شبیم دی آغای اوصل لهمو دا اوصل لسم دی تقریباً دا آخری سورتونو نالی ذکر چی اوصل سوار لسورتونو مسالور دا دین روس نازل شبیم دا دی سورت خپل دعوه دا ترغیب الالانفاق فی سبیل اللہ لدین مخ کی صورت کی اللہ ترغیب ذکر کو جہاد تھا دلتا ترغیب ذکر کی انفاق تھا لکہ دا دوارا دا یوبل سر تڑلی خبری یسبح للہ دا مسئلہ دا توحید تھا دا صورت کی لنبے خبر دا پینزو خبر ہونا یعنی دا صورت خلاصہ حاصل پنځه خبرې اول دا غینا توحید دی دویم دا غینا رسالت دی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم کلمه کې هم دوه خبرې دی لا اله الا الله دا توحید دی محمد رسول الله دا رسالت دی اول دا الله توحید اول حق دا اللہ رو واضح خبر دا دی مصبحات سورتونو کی سبحا یا یسبحو دی بین اللہ شروع کی او دا توحید او دی پسی اللہ نورم صفات ذکر کی دا اللہ دا الوحیت دا اللہ دا ملکیت او دا غر تصرف دا ور پسی صداقت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگ چتا دا امن لا چلا الہ الا اللہ دا بخام خامنی چی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دے ان پا دے مسئلے دنیا ترہ لے گلے دے اس چی کم خلق نمانی دا او دا دینا انکار کئی دا غید پارا خو بیا زورنا پکار دا دا غید پارا بیا درے ما خبر زجر دے منکرینو دا رسالت نا چی چا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت نا انکار کو داغن اعراض کا امخ اتنا عرب داغی دا پارا بیا اللہ زورنا اور رٹنا ذکر کئی دی تا بم غالک دی چلا الہ الا اللہ دی دا اللہ نبل دا بندگی لائق نشتا ذکر خالق و مالک آغا دے دا تمام کائنات پیدا کون کی آغا دے نو روزی ور کون کی آغا دے نو چی دا مسئلہ مانی دا دنیا کی چا کڑی وا دا دنیا کی انبیاء کڑے وا نو پا انبیاء کے آخرے پیغمبر سوکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھے توحید منی نو رسالت بخام خامن قرآن کے اللہ دوانا خبری کی اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ وی زما امنا نو زما دا پیغمبر امنا چھے زما دا امنا نو دا پیغمبر بخام خامنی چه ده پیغمبر ده په دنیا کې اومنل نو ده الله بخام خامنی دا یو بل سره تړلی خبرې دي لازم او ملزوم دي. بهر حال اول الله خپل توحید ذکر کی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کل ماضی ذکر کی فعل ماضی او کل مستقبل ذکر کی. پدی فعل ماضی کی دا فائدہ دا چدا اللہ دا پارا پاکی وی چا تمام کائنات سبحا. اس دا ابتدا دا تسبیح دا پتہ نشتا دکہ دا کم وقت نا دا کائنات موجود دی اللہ پا دی بانی خپوئی چاہتا خردی پتہ نشتا کنا کلونا ندی معلوم چاہتا چی سوزا رکا لوشو چی اللہ از مکا و اسمان و کائنات پیدا کری وی. نو دا آغا وقت نا دا رب تسبیح شروع دا او یسبحو کی دا پیدا دا چی دی کی دو زمانی دی یو دا حال او یو استقبال. یسبح للہ داغی پخوا چې دا کم وخت نه تسبیح شروع دا غی ابتدا خوړو چاته معلومه نه ده خدا به یې تر کم وخته پورې لګیا دی. یسبح نور او سپمه ننم تسبیح وی زمکا او اسمان ننم تسبیح وی غرونا او بو ونی ننم تسبیح وی انسان او پیری او ملیک ننم تسبیح وی او تر قیامت تر وزی پوری یسبح للہ ما فی السماوات. مجھے کہ دوڑا زمانی شو کل ماضی ذکر کی کل مستقبل ذکر کی نو پاگی کی دوڑا راشی وسم ہوئی او آئندہ بہم ہوئی. یسبح للہ پاکی بیانی خاص اللہ لرا ما فی السماوات و ما فی الارض. دلتا ہم لکر مخ کی بشان ما عام دے حاغ سوچی پا اسمانونو کی دی اسمانونو کی ملائک دی انور دے اس پا میدہ سوری دی او نور واللہ علم. و ما فی الارض او هاغ سوچ پس مکبانی دی و ام من شیئن الا یسبح بحمده. اللہوی شیئر اور و ام من شیئن ہر شیئ کاغا کانے دی او کاغا او بدی کاغا ونا دا که انسان دی او که پیرے دی که زوی لارواح دی او که جمادات دی ما فی اللہ چی پس مکہ کی سدی نا اللہوی زما پاکی بیانی خواہ. اللہ پخپل توحید کی یو صفت ذکر کو اللہ. دویم الملک اللہ دا اللہ اسم اعظم دے پدی کی شک نشتا پدی اسم بانے اللہ اسمانونو کی رب علیشی. ملیک کا عبادت کی او دا اللہ نہ سوال کی ناغی دا اللہ عبادت کی او دا اللہ نہ غواڑی. وہو اللہ فی السماوات قرآن گوا دے دغا اللہ پاسمانونو کی سمت لب پاسمانونو کی اللہ تا پا اللہ سر آواز کی اللہ تا ملیک آواز کی اللہ غی حق گنی اللہ یو گنی. نو دا نمی خمخ کی ذکر کا لگا سنگی پا سورت فاتحہ کی مخ کی او الملک اللہ کی الوہیت تے اللہ وی ہر یو شی زما عبادت کی او زد عبادت لائق ما الہ و اللہ الوہیت وی عبادت تا الہ علیہ مانا عبدا بندگی کولو. نو الہ غزات چی دغه عبادت کی الہ غزات د دې پنځه شپږ معنی دی چې هغه ته خلق ټول حاجتونه پیش کی ځکه حاجت پوره کول کې هغه دی. معنی الہ گفتا آسیبوے سیبوے دا لغتا و دا نحوی و امامو او غدا الہ مانا کولا یولیہون فی الحوائج هم لدیہ وی دا الہ مانا ستا نا طول خلق پخبل حجدون گی غدا فریاد کی بل سوگ نشتا پا کائناتو کی و پا زمکا و پا اسمان کی نکتا و نبرا نحوا کی نو گو بلکہ ہر سوگ نو دا عبادت لائقو و دا مینی و دا محبت لائقو کمچی مینی دا خدای توب و دا الوحیت تا. نو دا عبادت لائق غشو نو وسرا الملک دا عبادت لائق خود کرے جو بادشاہ دے مالک دے. دویم صفت سرک دا صفت دلالت کی پا تصرف در رب العزت والی الملک اختیارات طول اغسر دی بل تمونگ سل الہو آیو اگر چال اختیار ندے ور کرن قل اللہم مالک الملک دا دنیا طول بادشاہان دا اگر پا قبضہ کی دینو نو دا دنیا او دا اسمانونو دا لاندے او دا باندے او لویاتو سفلیاتو دا دا حکومت داغه پلاس کې دن مالک هغه دن بل چاته ولي وای دا بل چانه ولي وغړو الملک القدوس او دا سه بادشاہ نه لکه څنګه چې دنیا دا بادشاہان دي القدوس د دنیا بادشاہانو کې داسې تیر شوی چې ټولي دنیا بادشاہي کړي و سلورو کنه د ټولي دنیا حکومت هغه کړو لولو بادشاہانو سليمان عليه السلام لولو بادشاہو ذوالقرنین لولو بادشاہو مسلمانانو کې انبیاءو کې مختنصر لولو بادشاہو نمرود لولو بادشاہو هغه په ټولي دنیا باندې د هغه حکومت خدا هغه زوات هغه ټول د نقصانانو نټه هغه ځمکې ته محتاج او اسمان ته محتاج او انور ته محتاج او ور ته محتاج او اوبو ته محتاج او هر یو شي ته محتاج ول انسانانو کنه او الله داسې ذات ته چې القدوس الطاهر المنزه من جميع العيوب پاک د ټولو عیبونو نه د ټولو نقصاناتو نه د هغه د عرش د پاسه حکومت ته خو عرش ته حاجت نشته الله هو عرش نو الله هو اسمان اسمانونه نو الله هو اسمک نو هیڅ څوکم نو هیڅ شی هم الله نو پیدا کړی هیڅ شي ته هم حاجت نو د هغه دې مخلوق ته ځان خو چې ما وپیژنې دا کائنات پیدا کړ هغه کې څه قسم نقصان نشته بلکې د ټولو نقصاناتو او عیبونو نه پاک القدوس مالک خو همداسې چې یو ذره عیب او نقصان په هغه کې نشته چې هغې کې به چېرته چاته حاجت وي نه تمامه دنیا به هغه ته محتاج وي خو د هغه به چاته حاجت نه وي دغه ذات ته قدوس وي العزیز الحکیم العزیز غالب پخپل فیصله باندې چانه تپوس نه کوي هغه نه څوک تپوس نشي کول لا یسأل عما یفعل وهم یسألون او د تمام مخلوق نه به تپوس کی کام بیا دی او کولیا دی او بادشاہ دی دا د قیامت ورځ الله مقرر کړی دی د پاره چې دې کې به الله تپوس کوي الله تپوس رسو را روان نه دنیا کې هو بادشاہ تپوس کوي انبیاء تپوس کوي اولیاء تپوسونه کوي او داسې ډېر مخلوق مشران نہ کشران نہ تپوس کی حقیقت کے تپوس سے آخرت تے او تپوس با اللہ کی العزیز العزیز آغا ذات تو چفل فیصلہ بانے گا غالب دے سوک کمزوری کولی نشی دا مقابلی پنیت والا سوک نشی راوتے الذی لا یرام جنابہ الحکیم فی اقوالہ و افعالہ پخپل کارونو کی او پخپل ویناگانو کی دا حکمتوننا داغه هر کار د حکمت نه ډکه هر وینا د حکمت نه ډکه الحکیم توحید شو او د الله سو صفات ذکر کړ الله مالک قدوس عزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم اوس دا مسله د رسالت شو الله منی دا عقیده ستاشته چې الله واحد لا شریک ته نو الله واحد لا شریک محمد رسول الله دنیا ته را لېږلې نبوت ولا ورکړې والذی بعث فی الامیین دا الله غذات بعث چې را لېږلې دي فی الامیین په چا کې په امیانو خلقو کې فی الامیین په هغه خلقو کې چې هغوی په امیین باندې مشهور او معروف په دنیا کې دی عربو کې داسې څوک نو چې لیکل به کولی شو داسې پکې څوک نو چې هغه پوه علما د دنیا او دا ټول عرب هغه وخت کې هم لیکل کولی شو اوس هم لیکل کولی شو امي د پیغمبر هم صفت دی قرآن کې الله دا صفت ذکر کړی دی د پیغمبر یعنی پیغمبر هغه پیغمبر چې د لیکلو نه پاک اگر دین مخکر چانه تعلیم نو کړي کني بیا به دي خلکو ډېر لوي شک چې دا به در چانه زکړي او په خپل لیکون کې دي لیکلي وي په خوانی شعرا او هغه لیکون کیو کنه شعرا او د با په کیو لما په کیو په خلق په کیو الله وی فی الامیین امیین سمعنا مفسرین لاندې ویلي کی فی العرب امیین معنا عرب دا نه چې ان پړه هغه چې پیس باندې نه پوهېږي ولې هغې خو په هر څه باندې پوهېدو هغې خو داسې وو داسې پکې پیدا شو چې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه نو هسې دعوه کوله ناغی قابلو خپوو علماء پکیو خدا عربو تا امیین ولی وی دی سر کتاب نا دین مخی پا دنیا کے اہلی کتابو یہود اغی سر کتابو نسوارا اغی سر کتابو یوی ڈلی سر انجیلو ابلی ڈلی سر توراتو نو دا عوام خلقو چی دی سر کتاب دا اللہ دا طرف نسنو نو دی با دغی ملیانو تا ناستو دی پیرانو تا با ناستو او اغی بوتا دا درنی قصی شورو کردی پا وولی و پا جمی بانی او مجلس بگرم چی را بلنو کتونو بیڑاو لیکو نمون دا ملک اغا پیرانو او پراتبو دی غوخو تا او دا اغی دا پارا با دا گردانو دا اوخان لالی دا پا یو علاقه بانی با دا اغی با قیده مقرر تیمو یو چاپا با وطیر بشو اسی بطلب دی عربو نو دا امیین زکو جی دی سرس کتاب نو دا دی کتاب والا تا محتاجو دا دی وجن یهود و نسوارا دا دی ملیانو مو دا دی پیرانو مو نو اللہ پاک پا دی امیینو کی پا دی عربو کی پیغمبر رو لیکو رسولا منہو دا اللہ غذات تے چراوی لیگو پا دی عربو کی رسولا منہم یو پیغمبر دا دینا رسولا دلتم تنوین ناغلے دم دا تعظیم دا پارا دی یو عظیم الشان پیغمبر و منہم دا ملائکو ننو دا جناتو ننو منہم دا دینو اللہ لوے احسان داو کو جی پا عربو کی پیغمبر پیدا کو دغا چپ امیین بانی مشہور نو سر کتاب و نو سر پیغمبر د پخوان دغه دو ډلې را روانې وې په عربو کې مشهور او هغوی به دا دعوې کولې چې مونږه د عیسی علیه الصلات والسلام په دین باندې یو یا د موسی علیه الصلات والسلام په دین باندې یو. دا امیین عرب د دې نه مخکې چې د دې مشران نیکه او پلار نیکه چې کوم مخکې تیر شوي وو هغوی د ابراهیم علیه الصلات والسلام په دین باندې را روان وروسته هغه ختم شو هغه ټول محرف شو بدل شو یهود وی مونږ د موسی علیه الصلات والسلام په دین هغه ټول بدل شو هغه ټول ګپ پاتې شو ځکه هغه صحیح یهود ختم شو. نسوارا وی مونږ د عیسی علیه الصلات والسلام په دین هغه په دین باندې چې کومونه هغه په خواته دي دا صرف برای نامو نو دا عربم برای نام ابراهیمی پاتې شو صرف دی به وی مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې وو ابراهیم علیه الصلات والسلام په دین کې بوتانو نه بوتانو ماتولو دا غی عبادت نو دا غی محبت نو دا غی پنوم من نظرانه و منخت نوی هر دی او چی دعوی وی نو اللہ پا دی عربو کی یو عظیم الشان پیغمبر پیدا کو دا دین پیدا کو دا هم قریشو دا هم مکی والو دا هم عدنانیانو او غم عدنانی یطلو علیهم آیاته دا غی پیغمبر اغا کارو نذکر کی دیوتا ہے چی دنیا کی دا غصہ کارو یطلو علیهم آیاته رالی گی با حلولی با پا دیبانی آیاتونا دا اللہ ابراہیم علیہ السلام چھ دعا کرو و ناغم دا گفتو دا اللہ نا چھ اللہ پا دیگی پیغمبر پیدا کر ربنا و بعثیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا اللہ ستا کتاب با پیو یتلو علیہم آیاتی ہی لن بے خبر دا پیغمبر ڈیوٹی دا قرآن نشورو شو ذکر جبریل علیہ السلام راغ پا غار حرا کی و نبی علیہ السلام تا قرآن شروع کو تعلیم دا قرآن دا غزه نشروع شو اگر دا جبریل امین نزدک و جبریل امین دا اللہ نزدک دا پا واسطه دا جبریل سر قرآن نازل شو پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام شروع شو سنگا چلون بے صورت نازل شو اقرا بسم رب کاللذی خلق نشروع شو جبریل علیہ السلام با تو راتو پیغمبر تا بے و پیغمبر و صحابو تا بے یا یو مسلمان او یا دو مسلمان او یا دری او رورو سیوا کی دو سیوا کی دو چکل لون بے جنگ اسلام انو 313 کسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیتا قرآن یتلو علیہم آیاتی دا لون بے ڈیوٹی تلاوت تا قرآن لوستل دا قرآن آغا چاہتا چاہتا پا قرآن والی نپوی گی روستل دا قاری دا عالم دا معلم آغا متعلمینو تا چاہتا مخکنہ رزدہ کرے نو تعلیم دا قرآن دا دی زن شروش ویزکیهم او پاکی با دی لرا ویزکیهم تسکیه پاکول د مال پاکول دا دی چې زکات ته ورکې، د بدن پاکول دا دی چې مونځ وکې، د زړه پاکی دا پس سره ده. مفسرین لاندې معنا ذکر کړي، وزکیهم ای بل ایمان، د زړه صفائی راځي په ایمان سره. صفائی د زړه په ایمان سره راځي، خو بل طرف په سره نه یې رہے. دیکھ مخ کے کفر شرک دے، دیکھ مخ کے دے جاہلیت رسمونه دی، غلط عقیدی دی، دا به د زړه نه لري کی الا با صفائی راځي. مخ کې اوشه ګندره او ته په وبو باندې صفاکه، نو اخیر به داغین لري کی کنه. نو خیر د انسان په زړه کې کفر دی او شرک دی، دا وده او د سوا د یغوس او د یوق عبادت کې دا داخلي و، د لات او د منات او د عزا او د هبول عبادت کې دا داخلي و، د پیر بابا او د پیرې به او د کاکاسه به او د منځري بابا او د بریمام عبادت کې دا داخلي و، دا بل لري کی او زکیهم. د پیغمبر ډیوټي دا و چې دی به پاکول او په ایمان سره، دی به پاکول له کفر او د شرک نه، ځکه وته لاندې مفسرین لیکي او زکیهم امن الکفر و الشرک، د زړه کې دا شبهه شرک بل له برخه ثابتوله، بل له الوهیت ثابته، بل له تصرف ثابته، او چې الله عالم الغیب دی او دین پوئیږي، الله عمر سکولی شو دی لیم سنه صبر خبر کړی نه زولی دی کنه دا و یزکی هم د دین پاک کړو. عربو یا د بوتانو عبادت کو غیت او پراتو، یا چې مسله شروع شو نو په خپل تورو او په غشو په دیندو باندې هغه شروع شو، د بوتانو ټول مات کړو ټکو ستری کړ، یو پکیم پاتې نشو. دې سره صفائی را علاوه یزکی هم چې دا بوتان زړه نه وباسي. دریم و یعلمهم الکتاب والحکمه، او تعلیم ورکې دی تا د کتاب او د حکمت تو. یو تلاوت شو، یو تسکیه شو، زړه پاک کا. کله چې یو سړی مشرک دی، دا تاسو تجربه وکړئ، دی په قرآن نه پوهیږي. قرآن باندې به هغه څوک پوهیږي چې ده کې مضبوط ایمان وي، ځکه چې ایمان نه وي په الله باندې، نو د الله کتاب باندې به څه پوه شي؟ لاول قرآن وایه، قرآن ولوله، نو د هغې نه وروستو قرآن کې څه مسله ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا هو. سورة انعام بتاویلی پاغی گلس دعویلی چه لا اله الا هو، لا کاشف له الا هو، الحمد لله. تزربه دی پاکش داخیری مره لکتر، و یعلمهم الكتاب والحکمه، علم مسراغی، او تعلیم باور کئی دیتا دی کتاب، و یعلمو یزکیهم دام فعل دے، او یعلمو دام فعل دے، او یتلو دام فعل دے. دا سوک بدا کارو نہ کئی رسولا منهم، اللہ پا دی کے پیغمبر رو لے گا، دا پیغمبر بدا کارو نہ کئی چھ پا دی با قرآن لولی، دی با دا کفر او دا شرک نہ پاکی، نو دی لبا تعلیم ورکی دا کتاب او دا حکمت ہو. دا پورا دی نو خوا سلور دے اٹھے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دا دی اٹھے دا نبی علیہ السلام پا مکہ کم بھی پا مدینہ کم بھی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زندگی کی تاسو گو رہے اولاد دے قرآن لولی، بطن نخلہ کی اولاد دے، او دا شپی آخر دے چربانگ دے، بانگو نبی رشوی دی، او نبی علیہ السلام پا یو کند دے پا یو تنگی کی اولاد دے، چی پا غی کی پیریان ہم بای ریدو انسان خوب ریدا، او پیریان پا لاری بانی تیری گی، او لکوی چپ شای آواز راجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگیا و قرآن وی پیریانو پازے ایمان روڑ. یتلو علیہم آیاتہ، ایمان او جذبہ پا خلقو کی کم وقت نرالا کہ قرآن شروع شو. ویعلمهم الکتاب والحکمت، تعلیم بورکی دیتا دا کتاب و نا کم کتاب دے، نا ماو تا چی پترخ کی نیولی دا کتاب دے، نا منطقو فلسفو ریاضیو حکمتو چرکن یو غٹ کتاب بمونگ روالو ہدایت الحکمت نمی ولی خیده ہدایت الحکمت، حکمت ام دا غن دے دا دی چول نمونی ایخی بیا و بیا نمی ولی خیده ہدایت الحکمت، حالا که دادا لانی فن دا حکمت کتاب دے. ہدایت خدا اللہ بنده قرآن ستان ایرو خدا للمتقی، ہدایت خدا ہو اللہ پیغمبر دویلو فبی خدا ہو مقتدی انبیاء سره، انسان بسی و داغ ہدایت بسی و داغ حکمت بسی، تعلیم دا قرآن معلم اول دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دا قران دا یو فضیلت پورا دی کنه بعض مولا لگیا شی دا قران فضائل ذکر کی پدی باندې مستقل کتابونه لیکل شو دی فضائل دا قران بس دا قران دا فضیلت ته پاره دا پورا را کنه چې د دې خودون کې سوکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې رولون کې سوکو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دا کلام دا چا دی دا الله دا دین الوی فضیلت برشتر دی کتاب همون دا دین غافل یو زمونگا مدارسو کی دانشتا زمونگا پسکدونو کی دانشتا او کئینو آغتنا و مباسی ویعلمهم الكتاب تعلیم دا کتاب دا تعلیم دا کتاب سر دا تاسو وائے پا دیکی بسی دا اول دا قرآن شروع کا وخیر تیورا سوا پا دی پنجاب گجرات کی مونگا پاتی کی دویا وزیکی نوالتا یو دا دی ہزاری یو تعلیبو خوڑی رو مرلتا شو اگر یو جمیلا یو بریلیان وغوښتې وي راشه مونږ در جمعې مونځ را کړه هغه وي ښه هغه چې ممبر ته وښوتو ورته یې وي یو خبره به واورئ توحید توحید به نه کوي سمې مسلې مونږ ته وکړه تاسو خو بله خبره نشته هغه وي صحیح ده قرآن هغه را واخېست او ښه پوه د اول نه یو پاڼه اړوله اړوله اړوله اخر دا چې یو اندازې پورې لاړو او ټیم ختم شي هغې به دود د نیمې ګنټې تقریر کوو په دې پنجاب کې هغې وي واخر ده هغې ورته وي تا خو سو نه وي یقین کہ ما برسو نہ دیدل کچھ پان آڑو من توحید کچھ آیات شو روکو من توحید ہے کہ خبر سنش تے سبح للہ سبح للہ سبحان الذي اسرا هو الذي بعث في الامين رسولا منه تر دے خلاف قران کی سری قران کے علم دا توحید دے قران کے علم دا رسالت دے قران کے علم دا اخرت دے قران کے علم دا حلال و دا حرام دے چ قرآن دی وی نو عقیده بده مضبوط شي او چ قرآن دی نی ویلی نو پاوته باوته بسره کله بده یو صبر خبره کې او کله بده بل صبر خبره کې لانی کیسه داسې دا او پلانی به خوب کې داسې دی دی و د ویخه دا کتاب ولې نه وای دا زموږ پیغمبر دنیا ته خودلیو ځکه صحابه او کې چې انقلاب راغی نو عرب او عجم د دې قرآن رڼا نمونه ورشو وګوره تاسو دنیا کې صحابه هډې له خلقو اخو د شمار کسانو داغی قربانی وګوره او داغی جهاد وګوره او داغی انفاق وګوره او داغی هر یو عمل وګوره داغی مثال نه په تیر دنیا کې شته او نه روانه دنیا کې شته دا سو هغه د نبی په تعلیم باندې عمل کړو او تعلیم د سو د کتاب قبل سي خودلی نو هغه تاسو راته وخی نه په کې رساله او نه په کې چا کتابو کتاب د الله دی او خودون کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او يعلمهم الكتاب والحکمه دی تب تعلیم ورکی دا قرآن و حکمت یو یتلو دے نو فرقی وکو کنا لنبی تلاوت دے نکل اول با قرآن زدکے کنا او دا غین رستو ویعلمو همل کتاب دا تعلیم چی پکر آغی نو دا خبر دا علم شوا نو علم بتا تخی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او علم دے پا کتاب دا اللہ کی بس چی سق گور جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاثر عنه افهام الرجالی ټول علوم په قران کې دي خو زما استاد علم دا غینه کمزور دی مونږه هغه نس د کو نه وایو او نو له مونږه سوا خو ورکو او يعلمهم الكتاب والحكمه حکمتنا مره سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوی ما خبره سکوله او علم کړی دا تیع الله و تیع الرسول مخه ما وي او بشمار ایتون دي په قران کې الله وي زما او منه زما د پیغمبر منه یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله سوره انفال الله وی زما و منه زما ره پیغمبر و منه زما تابیداری وکړه زما ره پیغمبر تابیداری وکړه دا ول حکمت سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک ابن انس صحابی دی مالک ابن انس صحابی دی اغه وی الفقه فی الدین دا حکمت څه شی دی فقه فی الدین پویا په دین کې نو په دین باندې پویا دا څه شی دی کتاب الله او سنت رسول چې دا دوه دی ویني دا په دین کې پویا ده کنه یو آیات لستری لگا دا حافظ پشان چه اغا آیات ہوئی او کد آغا نروسو تا پوسو کی جدی آیات مانا سدا مقصر سدے نا کل نازل شو دا چا بارک نازل شو اللہ سمو طالبا کی دیکی دا توحید دے او کر رسالت تے سمو سالہ دا پا دیکی آغا وی ہاں حالا دری بس ما خو یاد کرے نور دسانا نیم خبر نا قرآن صرف دی عدولم عبادت تے آغی بتا تاجر ملاوی گی خدا آغی تعلیم دا آغی دوستاد نتاپوسو کا اللہ مانا سواری پا دیکھے والحکمت الفقہ فی الدین فالدین کے پوہ دیتا حکمت ویلیش دا دیو مفسر مانا دا نور مشهور معنا مفسرین کی الحکمه سنت تعلیم بور کی دی دو قران او سنت و ان کانوا من قبل مخک حالت سو اس نہ سو نو خبر اگر جودی مخکر دین الفی ضلال مبین خامخ فسکی صحابہ و مخکنے جون سنگ تیر شو و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین زک صحابہ چی ایمان چارا وڑ دے الا ما شاء الله بوتان تو پراتو سن چ مکی والو گن ابو جہل دی ندا ساغي و مجالس و گرم نہ اللہ چا پی جندو نہ دا اللہ رسول چا پی جندو نہ دا اللہ کلام چا پی جندو نہ حلال او حرام چا پی جندو شراب بپ کس کی شو مٹکی بپ کی تشی دی دا پلانی دے شراب دی دا پلانی دے شراب دی ڈمی بپ کی گڑی دی پ مجالس کی دا مکہ ڈمو نہ ڈکوا تجارت پکے تو نو پ تجارت کے بعد حلال او حرام سے فرق نو ٹول سود بازی وا و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اگر جودی مخ کر دی نہ جہالت کا رکھ دے سم نو خبر چکل قرآن راغے اللہ پیغمبر رو لے گن عقیدہ برابر شو عمل برابر شو دا قسمت تو امیین راویخ شو دا یواز دا غید پار خبر وانا و آخرین منهم یومانا دادا هو الذی بعثا دا اللہ غدات تے چرا لے گلے دے فی الامیین پا عربو کی رسولا منهم یو پیغمبر دینا و آخرین منهم و بعثا فی آخرین منهم اور علی گلے دے پا نورو کی منہم دے دینا یعنی دے دی عربنا علاوہ نورو دا نور سوکو نسوک مانا دل تکی وهم العجم الاعاجم وی دا عجم خلق چی سوک جب عربی نوی نوک آغا ہر جب وی دا و آخرین پیغمبر غیتم پیغمبر شو عربتم پیغمبر شو معلومی گی دا چی دا پیغمبر نبوت عام دے عربتم دے عجمتم دے والذي بعث في الاميين ندا اميين ولد التخاسك ولديده بار پیغمبر و د نور و د پار نو ویدا زکه چې پدی باندې د الله احسان ډیر دی پدی باندې د الله احسان ډیر دی پیغمبر پدی کې پیدا شه زکه دلتا یواز دلتا نه الله د قران بارک وی و انه لذکر لك ولقومك پیغمبر دا قران استاد پار عزت ته شرافت ته استاد قوم نه پار نور د نور دنیا د پار نه دی خدا ولی خاص کی قرآن پہ دی کی نازل شو قرآن دا دی پہ جبا بان نازل شو قرآن چھ نازل ایدنو دی موجود ہو دو پیغمبر مخی تناس تو وینہو لذکر لکا ولی خومک او اللہ اگا اشرب پیغمبر پا اگا اشرب از مکا پا اگا اشرب قوم دا قرآشو کی پیدا کو نو دانا چکن اگا صرف دا دی دا پاراو نو قرآن صرف دا غی دا پاراو نو دا پیغمبر صرف دا غی دا پاراو خدا اللہ احسان پا غی بانے دیرو زکر چھ پا غی کی پیدا شو نبائے زیک زکر دا خبر خاص کی نور و آخرین منهم ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی منگا ناس شو نبی علیہ السلام و السلام بانے دا صورت نازل شو نبی علیہ السلام شورو شو چی سنگ شورو شو صورت با نازل شو چی جبریل با لانڈو نبی علیہ السلام با صحابو تا قرآن شورو کو چی سنگ با قرآن شورو کو تفوسنو باکی خام خارات لو نبی فقال رجلون یا رسول اللہ یو صحابی تپوس کی یا رسول اللہ و آخرین منهم دا سوک کی منهم اللہ لے گلے دے پیغمبر پا عربو کی و آخرین منهم یو زلی تپوس کو پیغمبر غلشو پا دویم زلی تپوس کو پیغمبر غلشو پا درین زلی تپوس کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسانو کی وکات سلمان ناس رضی اللہ عنہ وی داغ پوگو بانی لاس کی خودو او وی دیو فرمائل لو کان الدین یا لو کان الایمان کچری دا دین او ایمان په اسمان باندې دا جون پتا سوینه لو کان الایمان عند الثریا کدا ایمان دوره په بری لګه دا ثریا دا دین دوره بری اغه ته خاطرلم ډیر ګراندی نو لنا له رجال من هؤلاء وی حاصل بکی دیل را دا غزای تا بور پسی اخیجی و دا غزای نبیم راکوس کی سا خلقو من هؤلاء دا دی خلقونا نبی دا سوکو سلمان دا کم دا نتلیو دا فارس نتلیو نو مفسرین ماناو کی و آخرین منهم اے فارس اے اہل فارس اہل فارس او سو مغورا دا ندی دا پاقی کی دیر کم پیدا شیو دا اگی چی تاریخو گو بیا پا دی فارس کے چی دی فارس کے کم علماء پیدا شو او اگی سمر ردین خدمتو او اگی سور کتابو نو لکل او غی سور جہاد کو و اخرین منهم بمراتن فارس والو دا تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پختلو اریوت موجود در آیت کریمہ دلان سو کوئی عام عجم تے نمرات اخرے فیصلہ پدی بانی گئی چھ چا پا پیغمبر باندی ایمان روڑو الہ یوم القیامہ تر قیامت تر وزی پورن پیغمبر دا غید پارس دے پیغمبر اللہ پا غید پیغمبر را لے گلے اگر نرو صحبل پیغمبر نرازی بس اگر پیغمبر دے دا عرب دا پارم و دا عجم دا پارم دے او دا موجودہ و عرب دا پارم و دا راتدون کو عرب دا پارم دا موجودہ و عجم دا پارم چھے اگر وقت کمو او دا غیر نرو صدا قیامت تروازے پورے چھے سورا عجم رازین دا طول دا پارا و آخرین منهم لما یلحقو بهم لانا دی او دا شوی دی سر اگر رستو پیدا کی گی اگر رستو ایمان روڑی لأنذركم به ومن بلغ اللہ قرآن نازل کو پیغمبر لے دنیا کی رسالت ور کو پیغمبر وی لأنذركم به ومن بلغ چی تاسو یارون پا دی سر او چاہتا چی دا قرآن ویاری دو کاغا زمان پا زرگونو ملے لری خو چی دا قرآن و تورا سی دو نغم دو یارون لما یلحقو بهم وهو العزیز الحکیم او دغا اللہ دے غالب و حکمتنو والا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے سو ذالک فضل اللہ نو اسلام دا فضل دا اللہ دے ذالک اشارہ قرآن تا تک قرآن مخ کی ذکر شو دا قرآن فضل دا اللہ دے یوتیہ من یشاء ذالک درم معنا وحی و نبوت فضل اللہ دا احسان دا اللہ دے یوتیہ من یشاء کد عرب پخوخوے نو اغی خو پیغمبر لا پیغمبری نوار کولا اغی باوی جا ابو جہلو دا پک مخ کرده مغیره پک مخ کرده ابی ابن حلب پک مخ کرده دا لوی لوی سرداران چی دی دا دا قریشو ده و دا دا سقیفو ده و دا دا عدی قبیلی و دا دا پلانه قبیلی اغی باوی دیر نبوت ورکو خو اللہ وی دا نبوت او وحی زما فضل لیوتیه من یشا سوک چه زما خوخشی نو دا غل دا نبوت ورکو حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب لیدا پیغمبر وی رأیتنی وی ما زان لیدا بخوب کی چی اسخی غنما سودا چی زد تور گڑو لوبو ارکم کندک دی گڑی دی تور یغی لوبو ارکم او بیا واتبعتها عفرا غنما عفرا ناقین نرستو خلی گڑی دی غیل اغم بو ارکم پیغمبر چه پاسه دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیوی دا خوب میولی دو اول ہے یا ابو بکر اے ابو بکر دا خوب معنی را توکا فا اول ہے ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیوی یا رسول اللہ اللہ تعالی قرآن در کرده نبوت در کرده علم در کرده تو عرب دا پارم پیغمبر او دا عجم دا پارم پیغمبر دا توری گڑی عرب دی او دا خڑی گڑی عجم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتوی هکذا اول هل ملک وی خوب تعبیر دغس ما تا ملک موی یعنی دا اللہ طرف نہ ملک را غلی و تا چ سنگ تعبیر را تو نستان مخ کی را تا ملکم دا وی او بت مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ذالک دا یوز یقول دا عجمو دا عرب سرا فضل اللہ یوتیہ من یشا دا احسان دا اللہ دے ورکی یہ غچات شیخو خیشی دا سالورم مانا جزا لکہ کی اشارہ دیتا شی چی دا و آخرین من هم سوک دی عجم او دا ام اللہ دا عربو سر یوک و دی خبر کی چی اللہ وی ما عربو تم پیغمبرو لیگا و ما عجبو تم پیغمبرو لیگا ذالک فضل اللہ یوتیه من یشا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دا فضل لوئی دے تا اللہ وحدانیت او دا پیغمبر رسالت سوک دا دین انکار کینو دا غید پارا اپلا زورنا یسبحو اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی خاص دا اللہ دا پارا آغا سوک چی پاس مانونو کی دی او آغا سوک چی پاس مکہ کی دی الملک القدوس بادشاہ دے پاک دے العزیز زورور دے الحکیم حکمتنو والا هو اللذی دا اللہ غذات تے بعث فی الامیین چرا لے گلے دے پا عربو کی رسولا منہم یو عظیم الشان پیغمبر دینا یتلو علیہم آیاتہ لولی لولی با پدی بانی آیاتنا دا اللہ ویزکیہم او پاکی بدی لرا دا کفر او دا شرکنا او پاکی بدیل رب ایمان سرا ویعلمهم الكتاب والحکمہ او خی بدیتا کتاب دا اللہ و سنت خپل وان کانو من قبل لفی ضلال مبین اگر چودی مخکر دینا پنا پوی اخکار کی پا جہالت اخکار کی و آخرین منهم او اللہ را لے گلے دے پیغمبر و آخرین منهم پا نور خلق کر دینا لما یلحقو بهم چلا تروس ندی او دے شوی دیتا و آخرین منهم و یعلمهم الكتاب والحکمتا او خیب دیتا چاہتا دی عربتا او یواز دیتا نا و آخرین منهم تعلیم بورکی دا اللہ دا کتاب و دا سنت نور خلقتا منهم دا دینا لما یلحقو بهم اغیلا ندی او دے شوی دی سرا و هو العزیز الحکیم او دغا اللہ دا غالب و حکمتن والا ذالک فضل اللہ دا قرآن دا اسلام ذالک دا نبوت وحی فضل اللہ احسان دا اللہ دا یؤتیه من یشا ورقی دا چاہتا چخوخیشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دا فضل لوئی دے